Nagyvárosi Dilemmák című műsorunk következik. Vidor Ferenc professzor ülünk. Együtt ülünk már itt a stúdióba. A mai témánk az igazgatás, önkormányzatok és hatalom kérdésköre. Önök tehát a Nagyvárosi Dilemmák című műsorunkat hallják. Vidor Ferenc itt ül már mellettem, és mint említettem, ezzel a sajátos kérdéssel fog ma foglalkozni, igazgatás, és ennek kapcsán azért az önkormányzatok szerepéről, és a hatalom sajátságairól, hatalom és a köztünk levő viszonyokról is néhány szót azért fogunk ejteni. Hát én talán azzal szeretném kezdeni, hogy visszatérnék a korábbi szerepléseinkre, és ahol bőven beszéltünk az urbanisztikáról. Az urbanisztika, mint egy olyan tématerület, amelyik egyfelől mindenkit érint, hiszen valamilyen módon város vagy falu lakója. Másfelől mégiscsak egy ilyen sajátos téma, amelyik egyike, hogy úgy mondanám, tényleg a legkomplexebb témáknak. Rengeteg szempontot, szakterületet kell szintetizálnia, és ugye a divatos szót is többször emlegettük, ez a egy úgynevezett ilyen holisztikus disziplína, és nem csak tudomány, és nem csak technika, nem csak gyakorlat, hanem még ugye az építészet révén még művészi vonatkozásai is vannak. Amit csinálunk most már ugye számos alkalommal, ennek a nagyon-nagyon széles spektrumnak, hogy úgy mondjam, egy-egy vonatkozását világítjuk meg egy kicsit jobban. Talán említettem ezt is már egyszer korábban, hogy az egész tématerület olyan, mintha egy fényképezőgépet ugye forgatnánk a fényképezőgépnek a gumioptikáját, és egy-egy szektort, vagy egy-egy vonatkozást jobban kiemelnénk, élesebbre állítunk, de a többi is ott van mögötte. Ugye az urbanisztika az nem egy ilyen nagyon egyszerű tudomány, tehát nem olyan, mint mondjuk a stat. És nem is csak tudomány. Kicsit művészet, kicsit politika, kicsit építészet, kicsit város tervezés, ugye? Sőt. Persze, hát jövőorientáció. Sőt, említetted egy kicsit szakralitás is, tehát ebben van egy olyan vonatkozása is, ugye? Hát a szakrális vonatkozások, hát a város alapítása, ez egy korábbi témánk volt, rendszerint ugye majd, hogy nem az isteni szempont, a szakrális szempont is megjelenik, valaha régen uralkodók, istenkirályok szerepe volt a városoknak a megalapítása. Hát a mai alkalom, ahogy említetted, talán ebből a nagyon-nagyon széles spektrumból megkíséreljük az igazgatási vonatkozásokat ezúttal kiemelni, az önkormányzatoknak a szerepét, az állam szerepét, és természetesen a legérdekeltebbeknek a szerepét, a lakosságét, hogy hogyan reagál mindarra, amit a városigazgatás ugye az egyes ember, vagy akár a családok számára jelent. Én arra gondoltam, hogy a mai alkalommal a néhány szempont, amit kiemelnénk, hadd soroljam föl, nem tudom mennyi időnk lesz, hogy mindezt megtárgyaljuk. Az egyik, a legelső talán azzal kezdeném a szemléleti követelményünk, hogy hogyan közelítünk, erre már utaltam röviden az előbb a spektrummal és a gumioptikával, a zoom lencse szimbolikával. A második, hogy a szakmai közelítések hogy jelennek meg az igazgatásban. Rögtön megjegyzem, ugye a köztudat általában, vagy nagyobb részt egy jogászi szempontot húzza alá, de tagadhatatlanul legalábbis a mi területünket érintően megjelennek az építészeti, a mérnök, építőmérnöki, ugye korábban valaha még az ifjúkoromban ezt kultúrmérnöknek nevezték, vagy általános mérnöknek a későbbiekben, és természetesen a jogászi igazgatási hozzáállás, úgynevezett, most idézőjelben mondva egy kicsit, ezek a hozzáállásoknak a formális, és ott tegyem hozzá, informális követelményei és megjelenési formái. Egy következő gondolat, amit érinthetnénk esetleg, az igazgatásnak, magának a belső-külső kommunikációja milyen? Ez egyik a kulcskérdéseknek, hogyan működnek együtt az egyes osztályok, szakosztályok, és ezeknek a viszonya megint csak a lakossághoz. Aztán itt jelenik meg, amit már szintén tárgyaltunk korábban, talán egy kicsit más szempontokat aláhúzva, a mindenkori közérdek megformálásának a problémái. Hogyan ütközik például egy-egy igazgatási szervnél a közérdek a magánérdekkel, vagy a lokális érdek, akár egy-egy kerület, vagy egy-egy kisebb körzetnek az érdeke a tágabbal, a nagyobbal, vagy történetesen a főváros esetében, akár az egész fővárosnak a szempontjaival. És végül megint csak azt mondom, hogy ha lesz rá időnk, akkor magának az igazgatási apparátusnak a folyamatos, talán úgy mondanám, ami nagyon szükséges lenne, és intézményes, és egyéni képzésének és továbbképzésének a szempontja, és mindezeknek a szükségessége, hogy lehetőleg a legmegfelelőbb, vagy a legmagasabb nívón tudják megoldani azokat a feladatokat, amiket ezek a munkakörök jelentenek. Kezdjük az elején, szerintem a felsorlásban azzal, amit először kiválasztottál, hogy ezek a szakmai szempontok hogy érvényesülnek. Hát én talán azzal kezdeném, hogy ugye nagyon sokszor már szinte közhelyszerűen emlegetjük, hogy mennyire komplex ez a tématerület. És itt az a lényeges, hogy legyen valakinek bármilyen végzettsége, és a közigazgatásba kerül, azért valamelyest meg kell ismernie a határterületeket, vagy a szomszédterületeket is. Hogyha valaki jogászként kerül egy önkormányzatba, akármilyen kicsi vagy nagy, nem lehet meg anélkül, hogy ne legyen legalábbis valami halvány fogalma, és amire aztán a gyakorlatba különösen sor kerül, a mérnöki, építőmérnöki, infrastruktúrális, építészeti meggondolásokkal, hogy a feladatát a lehető legmegfelelőbben tudja ellátni. Ezt a sajátos ilyen szemléletet, ezt a iskola megadja el ma, vagy ezt egyszerűen, hogy mondjam úgy, aki oda kerül egy ilyen pozícióba, vagy egy ilyen munkához, az úgy ráragad mindenféle különösebb tudatos képzés nélkül. Én azt hiszem, hogy az iskolák, tehát a legkülönfélébb képzések valamit adnak ebből. A mérnökök is kapnak, vagy az építőmérnökök is, az építészek is valamelyest közigazgatási ismereteket, nem nagyon sokat. Akik az igazgatásban vannak, a különféle főiskolák vagy egyetemek szintén adnak valami minimális műszaki ismereteket. De kinek-kinek aztán a munkaköri beosztása adja meg, és a saját személyes tapasztalata azt, hogy meg tudjon küzdeni ezekkel a témák. Hadd mondjam el egy élményemet, megint csak nem tudom, hogy talán említettem ezt egy alkalommal, de azt hiszem érdemes ennek a kapcsán is megemlíteni, hogy egy jó néhány évvel ezelőtt Angliában voltam, és valahogy hozzájutottam ahhoz, hogy a környezetvédelmi államtitkár fogadott engem. És hát végül bekerültem hozzá, az érdekes csak az volt, hogy ugye nálunk ugye a szokás csak egy kis kitérőként mondom, ugye a titkárnő az rendszerint a fekete kávét készíti elő, ott természetesen a hangsúly inkább a teán volt, ugye hát Angliában tudod, a tea time, az délután, vagy általában vendégeket azt illik teával megkínálni. De nem erről van szó, hanem rákerült a sor a beszélgetésre, és akkor én említettem neki, hogy milyen érdekes, hogy egy jó néhány szakember, akivel ott találkoztam, most majd, hogy nem idézőjelben mondanám, hogy szakember, például Angol Új Városok Szövetségének a főtitkára. Miért idézőjelben már? Mosás meg. Azért mondom, hogy idézőjelben, mert hát, hogy mondjam, majd kiderül itt a következőkben. A legnagyobb részének a szakmája valami abszolút nem odaillő volt. Az egyik, amikor nem is így nagyon illik rákérni, de rákérdeztem a beszélgetés során, és nem tiltakoztak. Egyik erdőmérnök volt, a másik már nem is emlékszem, de valami egészen más, aminek valójában nem is volt különösebb köze ahhoz, hogy Történelmi Újvárosok Szövetségének a főtitkára, vagy különféle építőipari, vagy építészeti témákkal foglalkozó szakemberek, akikkel találkoztam. És elmondom az államtitkárnak, hogy hogy van ez maguknál, hogy nem olyan nagyon lényeges az alapképzettsége. Erre elmosolyodott, és a következőt mondta, amire, ahogy visszaemlékszem, hadd idézzem föl. Azt mondja, nézze. Nálunk itt a minisztériumban vannak valóban olyan szakemberek, akiknek az alapképzettsége kapcsolódik ahhoz, eleve kapcsolódik, amit csinál. De aztán jönnek fiatalabb emberek, vagy nem is föltétlenül fiatalok, akik azt mondják, hogy őket ez a téma, a városfejlesztés, vagy a városigazgatás téma, őket nagyon-nagyon érdekli. Arra mi behívjuk őket, beszélgettünk velük, és ha úgy látjuk, hogy alkalmasak rá, akkor befogadjuk, fölvesszük őket, és kiderül, hogy ha valóban ez az identifikáció, hogy úgy mondjam, megvan bennük, akkor egy-egy senior, tehát egy, most a senior az azt jelenti, hogy idősebb, tapasztaltabb szakember mellett rendkívül gyorsan megtanulják, beletanulnak. Tehát ez megint csak ugye kiderült, hogy nem azt jelenti, hogy az alapképzettség nem nagyon lényeges. De emellett az érdeklődés, a tapasztalatok megszerzése, tehát a tématerületbe való beledolgozás, az rendkívül fontos. Ehhez hozzá kell tenni, hogy a nyugati országokban, és természetesen ezek közé ugye Anglia is tartozik természetesen, ott a szakterületeken, vagy akár az igazgatásban való a különféle kormányváltozások esetén, hol munkáspárti, hol konzervatív kormány van, de a szakemberek maradnak, függetlenül végzettségtől. Nem is kell félniük attól, hogy a legcsekélyebb mértékben kell félniük. Természetesen a vezető politikai szereplőké általában igen. De nálunk sajnos ez sokkal gyakoribb, hogy már középszinten is ugye egy-egy kormányváltás esetén szereplőcserék történnek. A motiváció, akik részt vesznek az irányításba, ezeknek az embernek a motivációja, az hogy tapasztaltad, hogy mennyire szakmai, vagy mennyire pénzorientált? Tehát úgy értem, hogy megélhetésképpen választják azt, mint egy biztos köztisztviselői állás, vagy állami állás, vagy pedig amint te említetted, most nekem az szűrődik ki, hogy sokkal inkább fontos az, hogy olyan ember dolgozzon ott, akinek izgalmas kihívás az, és nagyon érdekli. Hát, hogy az angolok ezt a kihívást challenge-nek hívják, ez a challenge szó, ez úgy érzem, hogy mind a kettőre vonatkozik. Tehát nyilván, hát jól tudjuk, hogy a életnívó ezekben az országokban, a különféle szakmákban is lényegesen magasabb, mint nálunk. De én úgy érzem, hogy talán úgy mondjam, a szakmari emberi identifikáció azzal, amit csinálnak, sokkal erőteljesebbet. Nem olyan nagyfokú az egzisztenciális kényszer, hogy én valami más csináljak, mint amit a szívem mélyéből csinálnék. Nem mondom, ilyen is van természetesen. Hát ez, inkább úgy mondanám, hogy egy statisztikai átlag van, hogy ott a legtöbb nyugati országban, és az Egyesült Államokban, vagy akár Japánban is, Japánban talán egy fokkal kevésbé, mert ott más tradíciók hatnak, de általában az emberek nagyobb része azt csinálja, már legalábbis ezekben a munkakörökben, amit szívesen csinál. Vagy legalábbis beleszokik abba, és most kicsit talán karikaturisztikusan mondom, nem egy olyan jobb szó hiány mondom, bölcs szakemberrel találkoztam, aki azt mondja, ezt csinálom, ezt kell csinálnom, ha már csinálnom kell, miért ne csináljam szívesen? Ha pedig amúgy is szívesen csinálom, akkor természetesen szívesen csinálom. Most neked azért nagy a nemzetközi tapasztalatod. Mi a véleményed a keletről, és azért nem akarok itt most hirtelen Magyarországra ugrani rögtön, mint a kelet és a nyugat mesdjéjén. Mi nem vagyunk egészen kelet, igen. hogy az angolok, hát ugye, látod a törököt, ez az ilyen in between, ilyen kettő között vagyunk valahogy. Hát rendkívül neveltetésünk folytán, pláne az idősebb generációban, most már én is tartozom, az hát neveltetésénél fogva, ugye a nyelvtudással, az irodalommal, szakmával, tehát a nyugati orientációt kaptuk. Igen. Tapasztalataink révén, ugye nem utolsó sorban a 45 év szovjet uralom, megkaptuk élményszerűen a keleti. Sőt, tehát a módszerek is, ugye, és az orosz módszerek, azok eléggé vaskosan érvényesültek. Vaskosan keletiek, hát persze. Sőt, hát említetted, hát ugye az én 5 évem a Közel-Keleten, Törökországban és Irakban, hát ott döbbenetesen jöttem rá, hogy mennyire hasonló a szovjet módszer. Hát Sztálin végül is a Kaukázusból jött, vagy a grúz származásával. Hát csak megint csak is kitérésként egy példát mondanék, ugye az idősebbek számára, fiatalabbak már ugye ezt kevésbé, talán nem is tudják, nem is érdekli őket. Hát emlékszünk még rá, a különféle útlevelekre volt. Piros útlevél, szomszédos országokra szóló. Kis határa. A legkülönfélébb fajta bürokráciát. És általában mondjuk ezek a keleti rendszerek, és ebben ugye a szovjet rendszer is beletartozott, a saját polgáraikat, kezelték meglehetősen ellenségesen. Ugye lezárták a határokat, ugye privilégium volt az, hogy ki utazhatott. Amikor Irakban jártam, legnagyobb elképedéssel tapasztaltam, hogy nagyjából ugyanez a módszer volt, hogy a baráti arab országokban, Saddam Hussein kezdte akkor a pályafutását, akkor ilyen útlevél volt, kilépő vízum kellett minden egyes polgárnak. Kilépő vízum, a saját országától kellett hát engedni. A kilépő vízum, ami nálunk annak idején az úgynevezett ablak volt. Hát hiába volt útleveled, külön be kellett még pecsét, ez volt a kilépő vízum. Ugyanazok a módszerek, baráti arab országok, távolabbi Európa, Amerika, mindegyikre külön-külön tarifája volt. Tehát egy óriási ilyen hatalmi bürokrácia volt. Na most visszatérve, ez természetesen megnyilvánult a polgári közigazgatásban is. Na most a bürokrácia, ez a fajta bürokrácia, aminekben sajnos egy kicsit a nyomait nálunk is tapasztalhatjuk, ez a alapja a korrupciónak. Tehát ahol ilyen mértékű bürokrácia van, az korruptá teszi az egész rendszer. Tehát minél keletebbre mész, ha talán nem egészen a legtávolabbi keletre, ezekben az országban, Közel-Keleten, Afrikában, Indiában, azt hiszem rendkívül erős a korrupció. Tehát össze van fonódva az államigazgatás, az építési igazgatás a korrupcióval. Mondjuk tény, hogy ez a 11 néhány év az elég volt Magyarországon ahhoz, hogy az önkormányzati épületeket kitatarozzák, és azért kezdenek egészen jól kinézni az önkormányzatok, és a hangulat sem olyan nagyon rossz általában, de azért néha elég súlyos, ilyen ásatag, régi dolgok kerülnek elő. Néha nagyon nehéz érvényesíteni az úgynevezett lakosságnak a saját érdekét. Saját érdeké. Már az, hát amikor azt mondtad, hogy lakosság, a számomra ez egy kicsit olyan besorolás, mint akik olyan alacsonyabb rendűek, ugye vannak a vezetők, akik az önkormányzatban működnek, de nem igazán érzem úgy sokszor, mint hogyha szolgaként működnének, vagy kiszolgálóként. Ez az irányításnak egy dilemmája, gondolom a tudatosodásnak is egy kérdés, hogy vajon milyen hozzáállás tükrözzön az, hát aki persze, az irányításban van. Itt megint előjön ezen a tématerületen is az a, hogy mondjam, a legkülönfélébb szakterületeken is megjelenő dilemma, az érték és az érdeknek a szembenállása. Persze borzasztó nehéz megfogalmazni, hogy mi az, ami igazából érték. Vegyük csak a saját szakterületünket, építészeti érték. Hát ahány ház, annyi szokás, és ez is kultúra kérdése. Hát csak kiemelném, ugye a Kálvin téri, a Nemzeti Múzeum melletti két hatalmas modern épületet, hogy a lakosság elutasító. De a tervezők ember nagyon büszkék rá. A tervezők büszkék rá. Hát ugye még régebben itt volt szintén a nagyon sokat emlegetett Spenótház, amit... Arra is büszke volt a tervező? Hát én nem tudom, hogy mennyire volt büszke, de ugye a lakosság elutasította. Úgyhogy nagyon nehéz egyforma mércével mérni és megítélni a dolgokat. De ez talán ez megérdemel egy misét, hogy egy alkalommal ez erre. Ez egy egész speciális terület adó. Erre most az adott területen kitérni. Itt maradjunk csak most az igazgatás kapcsán annyiban, most az érdektémát kivéve, miután az értékben, hiszen épp az előbb említett példa nyomán rendkívül nehéz egyértelmű állásfoglalásra jutni, hogy vajon hogy ütköznek meg az érdekek, és a döntésekben hogy jelenik meg valami olyasmi, hogy lehetőleg mindenki elégedett legyen. Vegyünk csak egy nagyon egyszerű példát, ugye egy építési engedélyek kapcsán. Természetes, hogy egy építési engedély benyújtásakor ugye rengeteg a panasz, hogy mennyi ideig tart, mennyi mindennek kell eleget tenni, a szomszédok jóváhagyásától, az infrastruktúra, a víz, a csatorna, én nem tudom hányféle engedélyt kell beszerezni, hadd ne soroljam. Ez nyugaton is így van? Nyugaton is így van, de általában valamivel gyorsabbak, és én nem is tudom, hát valahogy jobban kikövezett úton haladnak ezek az ügyek. De nálunk aztán ugye megjelenik már egy-egy szomszédnak adott esetben a rossz indulata. Szóval sok-sok olyan emberi gyenge kap nagyobb szerepet, ami talán nem lenne ilyen mértékben szükség. De ezt lehet szabályozni egy intézmény működésében? A szabályok megvannak erre. Ezek a szabályok rendszerint formálisak, bürokratikusak, és nagyon erősen meggyökerezett, megkövült dolgok. Egy kicsit megkövültek, bár ez nem csak nálunk van így. Éppen a napokban olvastam az újságban, most ez megint egy picit messzire visz, de ez az építési igazgatásra is épp úgy vonatkozik, ennek a jogi igazgatási, vagy adott esetben bírósági ügyeire, hiszen nem akarom elmondani a saját tapasztalataimat, talán egy alkalommal kitérek erre, hogy egy csatorna ügy most már 2,5 éve húzódik a bíróságok előtt, egy szomszédnak az akadékoskodása miatt, akinek a nyeles telkén egy 63 év óta megépített csatorna egy 8-10 méteres szakaszon áthalad. 63 év óta ott van, és ezt annak idején véletlenül elfelejtették beegyezni a telekkönyvbe. Most megépült egy ház, amelyik szintén rákötött egy gyűjtőcsatornára, és azóta a szomszéd akadékoskodik, és most már eladták nagy részt ennek az újonnan épületnek a lakásait. A lakók nem tudnak lakhatási engedélyt kapni, mert emiatt a 63 év óta fönnálló csatornának a nyeles telek alatt átfutó 8-10 méteres szakasza folytán nem adja meg, vagy nem adta meg a hozzájárulást, hogy ezt a telekkönyvbe bejegyezi. Mondom, ez csak egy látszólag apró ügy, most közel 3 éve folyik a pereskedés ebben az ügyben. Nyilvánvaló, itt vannak jogi dolgok, amit egymásnak lehet vetni. Természetesen. De vajon... De ez csak egy példaként hoztam, hogy a saját... Nem is akarok a példába belemenni, ellenben, ha az igazgatásnak a szerepét nézzük, akkor az igazgatásnak nincs például egy olyan fajta erkölcsi kötelessége, vagy például hasonló ügyekben egyeztető, békéltető, rábeszélő, meggyőző félként de jöjjön. Ez az egyik témánk lenne, persze. Említetted ugye a kommunikációt. De csak még ehhez az ügyhöz mondanám, akkor én annak idején beszéltem az adott kerületnek a jogtanácsosával, aki nagyon segítőkész volt az egyik, és megmondta, hogy például ilyen esetekben már korábban kiadott olyan szabályok vannak, hogy az alacsonyabban fekvő telek tulajdonos tűrni köteles, amennyiben nem jár rendkívüli költséggel, a csatorna átvezetését. A mi esetünkben a utca 8-10 méterrel van magasabban, csak szivattyúval, átemeléssel lehetne megoldani. A jegyzőnek, tehát a kerület jegyzőjének joga lett volna megadni a hozzájárulást, vagy utasítani az alacsonyabban fekvő telket. Annál is inkább, mert mondom, 63 éve állt fönn. De ez nem az irányítás. A jegyző megtagadta ezt egész egyszerűen, mert az egyik jogtanácsosa, helyben vagyunk az előző témánknál, azt mondta, őt nem érdekli, a rendeletben az van, ha az utcán van csatorna, akármilyen költséggel, tehát a közvetlen mellett, hiába van 8 vagy 10 méterrel magasabb. De mind a két jogszabály él? Mind a két jogszabály él, tehát, tehát pontosan itt van, amire utaltál, az egyeztetés. Ha a jegyző, vagy a kerület illetékes vezető jó indulatok, azt mondják, hát persze, természetesen ez az olcsóbb, egyszerűbb, nem jár fönntartási költséggel, és ráveszik a... Úgy gondolom, kára nem szervezik annak a... Hát persze, hogy nem szán, nem eddig is ott ment a víz, azért 63 éve nem ott van. És a jegyző a másik, mert két jogtanácsos volt, az egyik az rendkívül pozitív volt, de aki befolyásolta a jegyzőt, az azt mondta, a, forma, a formális követelményeknek, azt mondta, az adott főútvonalon van csatorna, nem érdekes, hogy 8 vagy 10 méterre meg, intézzétek el úgy. Ez volt az indokolásban. Jelzi például adott esetben a, hát amire te utaltál, a jó indulatnak a hiányát, vagy az együtt. Meg valószínűleg ki sem mentek megnézni, meg ilyen apróságok. Hogy nem, nem, egyszerűen egy levélben elhárították. Hát ez volt az oka, hogy az egész ugye a bírósághoz került, és ott folyik 3 éve. Körülbelül. Na, ez csak egy kis kitérés volt. Én azt mondom, megint, hogy itt most egy pillanatra álljunk meg. Jó. Elmondom a telefonszámokat, ezt eddig nem tettük meg, de én szeretném most már a hallgatóinkat arra buzdítani, hogyha van gondolatuk, akkor jó, kapcsolódjanak be. Ha most nem teszik, akkor a jövőben ellenben már előre fölé van figyelmüket. Két telefonszámunk van, 489-09-99 vagy 0630-228-9800, és néhány taktus zenét megint hallgassunk, és akkor vissza fogunk jönni, és folytatjuk a második részével. visszajövünk. Nagyvárosi dilemmák című műsorunk. Ott hallják, Vidor Ferenccel beszélgetünk. Két telefonszámunk van, említettem, hogyha van kedvük, akkor kapcsolódjanak be. 489-0999, ez a városi, mobilon pedig a 30-as, 228-98-00. És az irányítás, igazgatás kérdésköréről beszélgettünk. Hát ez elsősorban ugye urbanisztika, az azt jelenti, hogy azért leginkább az önkormányzati téma a legerősebb. Több is, kevesebb is, igen. De hát Budapest szinten ugye ott a fővárosnak a szerepe is nagyon érdekes. És hát eddig a szemlélet és szakmai követelményekről beszéltél, és hát próbáltál néhány példán keresztül megvilágítani, hogy milyen gondok vagy nehézségek támadhatnak. Talán egy dolgot említenék még, egy kicsit a múltba visszanyúlóan. Valaha, még a háború, második világháború előtt, sőt az első előtt is már, az egyes városoknak, vagy különösen a nagyobbaknak nem főépítésze volt, hanem akkor úgy hívták, hogy főmérnök. És ezeknek a végzettsége rendszerint az előbb említett kultúrmérnöki, általános mérnöki volt, és elsősorban az infrastruktúrával talán túlzás az infrastruktúrával, tehát az építéssel és a legkülönfélébb, tehát víz, csatorna, stb. Ez volt a... Mégis sokkal szebb városok épültek. Igen, mert az az érdekes, hogy akkor egy-egy városban, például Szegeden, nem tudom, csak néhány név, amelyik eszembe jut, Pálffy Budinszky Endre, vagy Gyulán, vagy Békés Csabán, most már nem is tudom pontosan, Halmos Béla, Székesfehérváron, Schmidl Ferenc. Ezek nagyon soká voltak főmérnökök, mondom, többnyire általános mérnöki képzettséggel, Schmidl Ferenc történetesen építész volt Székesfehérváron, de a lényeg az volt, hogy valahogy egyesíteni tudták a mérnöki és az építészeti stúdiumokból adódó feladataikat. És még egy, valahogy tartósan voltak ott. Tartósan. Szóval évtizedekig a városnak minden csínyát, minden szögletét ismerték. És amikor egy-egy építési engedélyre, vagy történetesen közműfejlesztésre került a sor, akkor nagyon pontosan ismerték, tudták a lehetőségeket és a korlátokat is. Azt hiszem, ezt is egy alkalommal már korábban említettem, sok évvel ezelőtt került a kezembe Siegfried Gideonnak egy könyve, az a címe, talán előbb angolul mondom, Space, Time and Architecture, téridő építészet a könyvnek a címe, és ebben egy teljes fejezetet szentel Amsterdam főépítészének, aki nagyon soká volt, vagy 40 vagy 50 évig, vagy még tovább, Berlage, úgy van írva a neve, Berlage, ha valódi a hollandként mondom, vagy Berlage franciásan. Na most az illető főépítész évtizedekig volt, és az ő nevéhez fűződik Amsterdam, a modern Amsterdam, a történeti értékek megtartása mellett a modern Amsterdam kialakulása. De viszont ez az kellett, hogy kormányok jöttek, kormányok mentek, de a Berlage maradt. Mai magyar viszonyok közt egy főépítész az néhány év múlva eltűnik a süllyesztőbe, vagy elmegy? Nem tudjuk. Általában a főépítészekre is többé-kevésbé áll ugyanaz a fluktuáció. Tehát a bevetés forgóban ők is többé-kevésbé beletartoznak? Hát beletartoznak, mert valamilyen irányban elkötelezettek. Szerencsére a legutóbbi időben nem nagyon tudok komoly változásokról, de más gond is van. Ugye most valahogy a nem is főmérnöknek hívjuk, hanem főépítésznek. A főépítészek azok szinte kivétel nélkül építészeti alapképzettséggel rendelkeznek, ami egyáltalán nem baj, vagy nem lenne baj, mert a modern építészeti szemléletbe és a építészeti kultúrához hozzátartozik ez a bizonyos korábban említett holisztikus vagy komplex szemlélet, ami mögött ott van a teljes infrastruktúra, a városok külső megjelenése és a belső értékeinek a méltánylása. Viszont a nagyobbik baj az, ha egyáltalán bajt említek, hogy a jogaik nagyon bizonytalanok. Tehát a főépítész joga az igazgatási szervezetben hát meglehetősen bizonytalan. Tehát ő egy ilyen nem a fő irányítók között van, nem egy ilyen mellékfő irányító, hát, hogy mondjam. Én egy kicsit így éreztem mindig, hogy egy ilyen fontos szerep, de nem az igazi irányító. Sajnos inkább egy ilyen reprezentatív szerep, mert ott vannak a műszaki osztályok. Megint helye válogatja, hogy a műszaki osztály és a műszaki osztály vezetője és a főépítész között milyen a viszony. De a tényleges döntési jog igazából egy-egy építkezés, vagy akár infrastruktúrák elhelyezése tekintetében nem a főépítésznél van. A főépítész véleményezi, elmondja ezt, azt, amazt, de ne menjünk ebbe a részletekbe, hiszen olyan mértékben én nem vagyok most már a tanúja vagyok legfőjebb, de részesen most már jóval kevésbé, vagy szinte egyáltalán nem. Ezt a főépítészek tudnák elmondani. Egy alkalommal talán valamelyik főépítésszel is érdemes lenne erről beszélgetni, aki sokkal pontosabban fogja elmondani azokat a gondokat, feladatokat, amik az ő területén jelentkeznek. Erre mindenképpen érdemes lesz visszatérni, majd sokkal több olyan vonatkozást fog a maga konkrétságában elmondani, amire mi itt utalunk. Remélem nem, azért a lényegét el tudtam, vagy ismertetni tudtam. Tehát mondjuk a gondolatnak a lényege most a fővárosi, és nem csak a fővárosi igazgatásban, hogy az előbb említett építőmérnöki, tehát műszaki, infrastruktúrális, tehát közlekedés, víz, csatorna, szemétkezelési ügyeknek az együttlátása az igazgatási, és nem utolsó sorban, hiszen eddig nem értettük, de ott lebegett egyfolytában mögötte a gazdasági, a tényleges anyagi lehetőségekkel egy-egy város esetében. És még egyet mondanék, hogy ami nem igen történik meg, hogy az önkormányzati tanácskozások, tehát a polgármester, alpolgármester, aztán a választott testületeknek a döntései azok az esetek legnagyobb részében, sajnos azt kell mondanom, ad hoc jellegűek, vagy túlságosan is vélt, vagy hát azt sem mondanám, hogy nem minden esetben tényleges érdekeknek felelnek meg. De nagyon kevés helyen alakul ki olyan, talán úgy mondanám, olyan sorrendiség, amelyik azt mondja, ha én ezt a feladatot előtérbe helyezem, akkor mi az a másik, vagy harmadik, vagy negyedik, aminek most még nem tudok eleget tenni. Erről már szintén beszéltünk a korábban, hogy minden helyi közigazgatási döntés, Budapest esetében akár kerületi, vagy akár a fővárosi döntés, bizonyos rétegeknek, bizonyos kerületeknek, vagy kisebb, vagy nagyobb csoportoknak előnyére szolgál, a másoknak, én nem mondom, hogy a hátrányára, de bizonyos önállók legalább olyan égetően szükséges feladatok elvégzése, vagy elkészítése, akkor az háttérbe szorul, késedelmet szenved. Mindenkinek eleget tenni természetesen nem lehet. De föl lehet állítani egy bizonyos ilyen hierarchiát, hogy amennyiben ennek eleget teszek, akkor ez ilyen előnyökkel, netán ilyen hátrányokkal jár. Ezek nagyon ritkán történnek meg, és egyáltalán, ha netán történik valami ilyesmi, akkor csak az előnyöket rögzítjük. Ugye ennek politikai oldala is van, hogy lám-lám, ezt csináljuk, de hogy aki nem jutott hozzá, az annak meddig kell várnia, vagy hadd ne soroljam tovább ezt. Most tulajdonképpen a város mérete, vagy a város részeknek a mérete, és az igazgatásnak a kiterjedtsége, az mennyire függ össze? Valami bennem azt mondja, hogy egy kisvárosnak az önkormányzata, vagy szakmai irányítása, az jobban kézben tudja tartani a dolgokat. Bár hát talán a korrupció is lehet, hogy annál áttekinthetőbb egy kisebb szervezet. De egy akkora városnál, mint Budapest, ott meglehetősen bonyolult ezeket az érdekeket figyelembe venni, hisz 2 millió ember között nagyon sokfajta érdek húzódik meg. és sokkal nem csak egy telket keresztez ugye egy vezeték, hanem számtalan dolog keresztezi egymást. Hát Budapest milyen esetében... Milyen elvárás lehet támasztani ilyen esetben? Hát Budapest esetében valóban az összfővárosi érdek, hogy Budapest valóban megőrizze világváros jellegét, és konkurálni tudjon ugye a szomszédokkal, elsősorban Bécssel, Prágával, Varsóval, Bukaresttel, ahhoz komoly stratégiára van szükség, központi stratégiára. Ez a Budapest alapításakor megvolt egyértelműen. Igen, igen, de ugyanakkor ez bizonyos értelemben akár a 4-es metró, vagy a Nemzeti Színház ebből a szempontból. Tehát Budapest centrumának, tehát a citynek a fejlesztése, a föld alatt és sok mindenféle, ami teljesen jogos a világvárosi értékek megőrzése mellett. Ez esetleg szemben áll a külső kerületek fejlesztésével, hát hogyha erre jut a központi bevételekből egy igen nagy összeg, akkor általában kevesebb jut az elmaradott városrészekre. Most mondtál nekem egy olyan szempontot, hogy összehasonlítjuk Bécssel, Prágával, Varsóval. Kell nekünk egy ilyenfajta, most én úgy mondom, nem akarok senkit ezzel bántani, presztízs jellegű összehasonlításban szerepelnünk? Ez nem csak presztízs jellegű, hanem fönnáll az, hát Budapest, tehát az egész Magyarország gazdasági helyzete, hiszen jól tudjuk, az iparnak egy jelentős része Budapestre és környékére, tehát a fővárosi agglomerációra korlátozódik, mondjuk így. De ugyanakkor a kultúra centruma, aránytalanul. Hát sokan mondják, joggal vagy kevésbé joggal, Budapest vízfej jellegét. És sajnos azzal is szembe kell nézni, hogy a trianoni békéig, tehát az osztrák-magyar monarchia idején Budapest egy 325 ezer négyzetkilométeres nagy Magyarországnak volt a centruma. Uh-huh. A vasútvonalak, főútvonalak mind Budapestre vezettek, és Budapest mellett voltak komoly centrumok, amelyeknek a legnagyobb része az országhatárokon kívül került. És a városoknak került, ugye, a mérete az kiegyenlítettebb volt? Tehát nem volt ekkora különbség, mint most, hogy tízszeressel kezdődik gyakorlatilag? Nem, hát akár most is, ha megnézzük Pozsonyt, vagy Kolozsvárt, vagy a Brassót, vagy hadd ne soroljam, Zágrábot, ugye, hogy a Horvátország ugye már különálló volt a monarchián belül. Ezek nagy, hogy mondjam, jelentős középvárosok voltak. Budapest tulajdonképpen marginális helyzetű, valamelyes marginális helyzetű magyarországi középvárosok közül a legtöbb a határhoz közel került. Uh-huh. Ugye sorra veszem, ugye Miskolc, Debrecen, uh-huh. Szeged, Pécs és Győr. Tehát uh-huh. egy ilyen háromnegyed kör mentén helyezkednek el, nagyjából 100 és 200 kilométer közti távolságban. Uh-huh. A korábbi nagyvárosok azok körülbelül 300 vagy 250 kilométer. Hát igen, azok ma már kívülesnek. Ezek mind kívülesnek. Na most itt abban bizakodhatunk, vagy legalábbis már a közeljövőben, 2004-ben Szlovákia, hát Ausztria már benne van az Európai Unióban, a Szlovákia és Szlovénia csatlakozásával legalábbis részben a határok spiritualizálódnak. Uh-huh. És föltehetően így lesz, ha minden rendben lesz, akkor 2007-ben vagy 2008-ban Romániával is. Hát tulajdonképpen a trianoni probléma az többé-kevésbé ilyen módon talán megoldódik. Itt talán előrevetítük az egyik esetleg. Jogilag nem is, de az emberek egyik következő témánkat szabadnak is. Lesznek. És itt jegyezném meg, hogy a november 14-én és 15-én, ha jól emlékszem, az időpontra lesz Weimarban a Bauhaus Universität által rendezett Európai Uniós konferencia, ahol az egyik szekciónak leszek a vezetője, ahol a nagyváros és a régió lesz a téma. Most Magyarország esetében itt az egyik kulcskérdés, ami nagyon szorosan összefügg a határon túli magyarságnak a kérdéseivel, hogy a határok spiritualizálódása esetén Szlovákiával elsősorban, akkor a határok átjárhatókká válnak. És a korábbi központok, tehát teszem föl Kassa esetében, vagy akár Pozsony esetében, vagy a végig a szlovák határmenti kisebb városok esetében is, a valódi centrumok visszanyerhetik a eredeti szerepkörüket, vagy legalábbis részben visszanyerheti. Románia esetében ez talán még fontosabb, hiszen amennyire én tudom, nagyon, nagyon régen jártam Nagyváradon, Nagyvárad a korábbi rendkívül fontos centrális szerepét elvesztette román oldalról. Ezzel szemben a Magyarország területen Békés Csaba, kisebb mértékben Gyula erőteljesen fejlődött, és talán infrastruktúrálisan nívóba sok szempontból meg is haladta Nagyváradot. Ugyanez áll más vonatkozásban, talán még erőteljesebben Szeged és Temesvár esetében, vagy Szeged és Szabadka esetében majd. De legalábbis román viszonylatban remélem, hogy a valódi centrumok, vagy társcentrumok sokkal erőteljesebben jönnek létre, és a kommunikáció nem csak társadalmi, hanem gazdasági vonatkozásokban is megerősíti az Európai lakói. Unióban van erre egyébként példa, tehát amit eddig határ elválasztott. Persze. És azok a városok, azok között egy nagyon erős forgalom megindult? Két példát mondanék erre. Én említettem egyszer korábban, hogy a 90-es évek elején a Johns Hopkins Egyetemnek lettem az úgynevezett fellója. Nem is tudom, hogy ezt hogy lehetne magyarra lefordítani, ilyen társprofesszor, vagy valami ilyesmi. És évente szokott egyetem összehív egy találkozást. Ha jól emlékszem, körülbelül 7-8 évvel ezelőtt Herlandben volt a találkozó, amely Hollandiának a déli, legdélibb csücskén van ez a kisváros. Maastrichttől nem messze. Na most az érdekes az, és a téma az volt, tényleg egy ilyen határmenti régiónak a működése. Na most ez a régió, ez egyrészt magába foglalja Hollandiát, Belgiumnak egy francia és flamand lakta területeit, és Aachen környékét Németországban. A határok szinte egymást metszik itt. Ugyanakkor a legszorosabb együttműködés van, olyannyira, hogy például Aachennek az egyik külvárosa, az már holland területen van. Igen. Szinte. És a nyelvi differenciákat is gyönyörűen föl tudják oldani. De még korábbi példát tudnék mondani, akkor még az egyetemen tanítottam, mert már sok-sok évvel, vagy talán évtizeddel ezelőtt volt, a svájciak, a németek és a franciák csinálták az első komoly ilyen interregionális együttműködést, az úgynevezett Regio Basiliensis, ez volt a neve, latin nevet adtak, ahogy a svájciak ugye a bélyegén Helvéciát adják, ahol Bázelről van szó, ahol Bázelnek az egyik külvárosa francia területen van, a Rajnán túli rész az pedig Németországhoz tartozik, és ugyanakkor rendkívül erős. De közigazgatásilag a német részhoz tartozik. Természetesen, de ugyanakkor ingáznak az emberek a legnagyobb nyugalommal, laknak Franciaországban, és átjárnak Svájcba, vagy laknak Németországban, vagy fordítva. Hasonló a helyzet Strasbourgban, ugye hát évszázadokig tartó vita volt, hogy Elzász-Lotaringia hova tartozása körül. Most ugye Strasbourg Franciaországhoz tartozik, ott van a Rajna hídon, 1000 vagy 10 000 számra ingáznak Németország és Franciaország között. Tehát sok-sok példa van Nyugat-Európában, csak most talán néhány jelentőset emeltünk ki. Európai szempontból ezek például elképzelt, hogy egy régióként vannak kezelve? Nem, úgy, hogy közben államhatárok. Az államhatárok egyre jobban veszik a jelentőségét. Az Európai Uniónak a távlati célkitűzése, az államhatárok még jobban elcsökevényesen vesztenek a jelentőségükből. Azt nem mondanám, hogy a régió határok nőnek, de a régiókon belüli együttműködés túlnyúlik a határokon, amelyek valaha történetileg összetartoztak, és a lakosság érdekei, és hozzáteszem értékei, mint most nyomatékosan aláhúzom, ezt kívánja. Hát a kulturális, az évszázados kulturális kincsek, akár Elzász-Lotaringiában, Franciaország és Németországgel egyaránt értékesek, Bázel környékére állás. a holland, flamand, német, francia nyelvű térségekben ugyanez áll. Hát természetesen ugyanez áll a magyar határmenti térségekre is, hát még inkább nem utolsó sorban a magyar lakosság lakik a határ túloldalán. Igen, vannak olyanok, mint a Komárom, ami egyszerűen hát persze, hát igen. Szlovákiával, a felvidékkel, Kárpátaljával, a Ukrajnával, a Romániával, a délvidékkel, ugyanez a helyzet. És tulajdonképpen kicsit hosszabb távlatban ebben lehet és kell bíznunk, hogy ez oldja meg majd valószínűleg, ha nem is rögtön, de a trianoni problémát. És ez például Budapestnek a szerepét befolyásolja? Én azt hiszem, hogy igen, mert Budapesten, ha tetszik, hanem Budapest valóban a Kárpát-medencének a központja. De ez növeli, vagy pedig egy bizonyos mértékig szétoszlatja az itteni lakosságot, tehát csökkenteni fogja a méretét, vagy a Budapestnek? Jelentőségét. Igen. Nézd, ez két irányú. Én azt hiszem, Budapestnek a centrális szerepköre az menthetetlenül erősödni fog. Az elkövetett, vagy elkövetendő hibák ellenére is. Tudni, olyan geográfiai, gazdasági gyűjtő fókusza ennek a térségnek, amit akármilyen sok hibát követ el netán a vezetés, a hatalom, vagy akár a főváros vezetése, ezt nem lehet kiiktatni, úgy érzem. Károkat lehet okozni esetleg, ugye a konkurencia erősödik, ugye Pozsony is konkurencia, Prága ugye még messzebb van, Bécs, hát az elmúlt időszak alatt nagyon sok mindent magához vonzott, de én bízom benne, hogy Budapestnek ez a centrális szerepköre nem hogy csökkenni fog, hanem nőni fog a növekvő konkurencia ellenére. Én azt javaslom, hogy itt most hagyjuk abba. Jó. Mert olyan témába kéne kezdenünk egy olyan újabb témakörbe, amit nem fogunk tudni abba a rendelkezésre. Én azt hiszem, hogy ezt a témát folytatjuk, hogy ezt is, kell. Talán még visszatérünk az igazgatásra. Igen, is. Mindenképpen. Mert ezek kiderült, ugyan városigazgatásról beszéltünk, de ugye országos, sőt európai léptéket kerültek be, jelezvén, hogy ezek a témák nem elválaszthatók egymástól. Ezek rendkívül erős kölcsönhatások vannak a különféle térbeli struktúrák és nagyságrendek között. Érdemes erről még egy kérdést ide a végére. Ha ez a térbeli összetartozás ennyire nyilvánvalóvá válik, és ennyire szorosabbá válik, tulajdonképpen Európa egy picit úgymond kisebb lesz olyan értelemben, hogy mindannyian jobban benne vagyunk. És kisebb is, és nagyobb is, mert nagyobb értékeket is, mert olyan értelemben, igen, hogy növek. De ez milyen feladatot ró azokra, akik eddig, hát mondjuk provinciálisan gondolkodtak, csak Budapestben, csak a saját városokban? Nézd, én azt írtam ide föl magamnak, hogy itt, amikor elkezdtünk az igazgatásokra, ugye a mai beszélgetésünk legelején, az utolsó téma az lett volna, majd erre még talán egyszer visszatérünk, hogy az igazgatási apparátus, most bármilyen szintről is beszélhetünk, tehát a legalacsonyabb, tehát a legkisebb önkormányzatoktól a fővárosig, vagy akár az irányító minisztériumokig, egy állandó és folyamatos képzés és önképzés szükséges. Nem csak a nyelvtudást illetően most az EU csatlakozás kapcsán, hanem itt azt tenném hozzá, a leglényegesebb, hogy a szemléletük, a szemlélet olyan szemléletre tegyenek szert, amivel nagyjából ezeknek a feladatoknak majd eleget tudnak tenni. Köszönjük szépen, Vidor Ferencet hallották, én is búcsúzom, Bányai Géza voltam, és két hét múlva ezzel a témával, a többi elhagyott témakörökkel folytatjuk a Nagyvárosi Dilemmák című műhelybeszélgetésünket.